Stacja kosmiczna z przyszłości? Można tak powiedzieć. Polecamy. Dzisiaj po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 listopada, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Spada dynamika wzrostu liczby zakażeń, ale coraz więcej osób trafia do szpitali. Ponad 100 migrantów próbowało siłą wędrzeć się do Polski w okolicach Białowieży. Na wojskowych powązkach w Warszawie spoczął Maurycy Mochnacki. 26 182 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 378 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że dynamika wzrostu liczby nowych zakażeń maleje. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest wzrost o 12%, czyli ta dynamika wydaje się, że hamuje. Oczywiście to są dane z ostatnich dni, zobaczymy jaka będzie sytuacja w nadchodzącym tygodniu. Rośnie natomiast liczba chorych, którzy wymagają leczenia szpitalnego i zbliża się do 20 tysięcy. 206 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy udaremniła w ciągu poprzedniej doby Straż Graniczna. W okolicach Białowieży ponad 100 migrantów próbowało siłą wtargnąć na terytorium naszego kraju, powiedziała Anna Michalska ze Straży Granicznej. Te osoby zostały przywiezione samochodami ciężarowymi przez stronę białoruską. Atak rozpoczął się od rzucania różnymi przedmiotami w stronę polskich żołnierzy, kawałkami drzewa, kamieniami, elementami ogrodzenia. Służby białoruskie cały czas oślepiały polskie patrole stroboskopem, laserami. Dwóch żołnierzy zostało niegroźnie poszkodowanych. Polskie służby zatrzymały też w ciągu poprzedniej doby 7 osób, które pomagały w nielegalnym przekraczaniu granicy. Za rozmowy z reżimem w Mińsku w sprawie sytuacji na granicy skrytykował kanclerz Niemiec premier Mateusz Morawiecki. Angela Merkel tłumaczyła to chęcią dostarczenia migrantom pomocy humanitarnej. W rozmowie z agencją prasową DPA premier Mateusz Morawiecki nie krył zadowolenia z faktu, że w sprawie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią państwa Unii Europejskiej przemawiają jednym głosem. Jednak gdy kanclerz Merkel zadzwoniła do Łukaszenki, przyczyniła się do legitymizacji jego reżimu, mimo że walka o niezależną Białoruś trwa już od 15 miesięcy, wyjaśnił szef polskiego rządu. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na to, że białoruski dyktator wykorzystał kontakt z Angelą Merkel do własnych politycznych celów. Po tych rozmowach Łukaszenka utrzymywał, że kanclerz przystała na przyjęcie 2000 migrantów, tłumaczył polski premier. Kanclerz Merkel rozmawiała z Aleksandrem Łukaszenką dwukrotnie, ściągnąwszy na siebie krytykę nie tylko ze strony przeciwników. Reżim w Mińsku powtórzył, że Niemcy zgodziły się na przyjęcie 2000 migrantów i rozlokowanie ich w Unii Europejskiej. Zaprzeczył rzecznik rządu federalnego Steffen Seibert. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na wojskowych powązkach w Warszawie spoczął Maurycy Mochnacki. Szczątki wybitnego działacza i publicysty, który walczył w powstaniu listopadowym, zostały sprowadzone z Francji. Uroczystości miały charakter państwowy. Przesłanie Maurycego Mochnackiego jest szczególnie aktualne dziś, w czasach zagrożenia, napisał w liście do uczestników wydarzenia prezydent Andrzej Duda. List odczytał minister Paweł Szrot. Ten wybitny publicysta, piętujący wszelkie przejawy prywaty, przepychanek i gry politycznej stawianej ponad dobrem wspólnym, przypomina nam, że gdy wrog czyha na naszą suwerenność, naszą największą bronią jest jedność, a największą słabością zgoda na to, by dać się skłócić i odwrócić naszą uwagę od tego, co jest najważniejsze. Maurycy Mochnacki miał bardzo duży wkład w budowanie polskiej tożsamości narodowej, powiedział premier Mateusz Morawiecki. To właśnie jemu, nazywanemu heroldem polskiego romantyzmu, zawdzięczamy to, że wraz z wielkimi naszymi wieszczami Adamem Mickiewiczem, Fryderykiem Chopinem budował nowoczesną, współczesną polską tożsamość. Szczątki Maurycego Mochnackiego zostały sprowadzone z Oser we Francji, dokąd działacz wyemigrował po upadku powstania listopadowego. Dwaj Polacy zdobyli punkty w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce w Finlandii. Kamil Stoch zajął 8 miejsce, a Piotr Żyła 23. Zdaniem byłego fizjoterapeuty reprezentacji Rafała Kota, Kamil Stoch pokazał się z bardzo dobrej strony. Pierwszy skok był absolutnie spóźniony. W drugim skoku według mnie też nieznacznie spóźniony, plus te warunki nie pozwoliły mu dalej odlecieć, ale to i tak były cięższe warunki w tej drugiej serii jak w pierwszej. Awansował, bo awansowało 13 na 8 pozycję, a więc o 5 miejsc, także nie jest źle. Tylko co jest u niego? U niego nie ma jeszcze tej powtarzalności, czyli tego automatyzmu w skokach, gdzie on skacze jak maszyna. Wczoraj zwyciężył Ryoyu Kobayashi z Japonii. Dzisiejsza rywalizacja skoczków rozpocznie się o 16:15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela niestety pochmurna, na wschodzie głównie deszcz, gdzie indziej także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na zachodzie śniegu będzie najwięcej, miejscami spadnie od 10 do 15 cm. Na termometrach od 1 do 5 stopni, cieplej na Podkarpaciu od 6 do 8, chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów od minus 2 do 0. W Karpatach porywy wiatru do 90 km na godzinę, powodujące zawieje śnieżne. Uwaga na śliskie drogi i chodniki. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu pewien król lubił biesiadować. Do picia namawiał nawet księżniczkę, która spodziewała się potomka. Wiadomo, królowi się nie odmawia, a dziecku takie trochę nie zaszkodzi. Nie wierz w bajki, bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan. Zapraszam na muzyczne rozmowy. Ciemność jeszcze za oknem, ale mam nadzieję, że uda mi się rozjaśnić Państwa serca, Państwa umysły, dobrze przygotować się na ten dzień Pański, bo to pierwsza niedziela Adwentu. Wchodzimy w nowy rok liturgiczny. To się tak fachowo nazywa rok C. On oznacza, że przez najbliższy czas od pierwszej niedzieli Adwentu do niedzieli Chrystusa Króla roku 2022 czytania niedzielne, to ważne, czytania niedzielne będą z Ewangelii według świętego Łukasza. Z Ewangeliami dni powszednich klucz jest różny, ale niedzielny to właśnie Łukasz. No i cóż, pierwsza niedziela adwentowa, więc tak postanowiłem dzisiaj tę audycję ułożyć, żeby wychylić się w stronę nadziei. Nadziei, jakiej się spodziewamy. Cóż to może być za nadzieja? Wszyscy się czegoś spodziewamy. Chociaż mnie oczywiście chodzi o to, żebyśmy próbowali wykroczyć poza doczesność, poza ten horyzont doczesności. Ku temu, do czego wszyscy ludzie, jako stworzeni przez Boga, są przeznaczeni, jeśli wybiorą to wieczną radość z Bogiem. I dlatego pomyślałem sobie, że fragmenty koncertu zespołu Exodus 15 będą tu właściwe. Koncert właśnie tak się nazywa, koncert nadziei. Zarejestrowany już paręnaście lat temu. Ale właściwie tak się zastanawiałem i wyszło mi, że nie grałem go w muzycznych rozmowach. Albo w ogóle, albo w bardzo małym wymiarze. Pierwszy utwór nazywa się właśnie Nadzieja. Się odradza, gdy wokół sensu brak. siłę spapytać. Nie obieca ci życia w złocie, pięknych domów, szybkich aut. I nie uwolni od trosk bieżących, problemów, smutku, łez. Lecz będzie z tobą każdego dnia do końca życia tu. Nadzieja, chwały, anioł jest Chrystus na wieki wieczne już. Niematerialna, choć realna, od stworzenia trwa, wciąż na nowo się odradza, gdy wokół sensu brak. Jest nadzieja ta, która przyszła siły spapywać. Niematerialna, choć realna, od stworzenia trwa, wciąż na nowo się odradza, gdy wokół sensu brak. Jest nadzieja ta, która przyszła siły spapywać. Kotwicą łodzi mej, gdy wokół sztorm, burza i grad, tylko po nią sięgać chcę. Nadzieja ma, nadzieja ta, jest kotwicą łodzi mej, gdy wokół sztorm, burza i grad, tylko po nią sięgać chcę. Siłę zespół Exodus 15, utwór nazywał się Nadzieja, muzyka Karolina Kupczyk, słowa Michał Kupczyk. To, co państwu prezentuję, to jest nagranie koncertowe, bo płyta jest koncertowa, więc tam ten nastrój taki interakcji między sceną a wykonawcami będzie słyszalny. W ostatnim czasie odzwyczailiśmy się od tego klimatu. Z powodów covidowych powoli wracają koncerty, No trudno jest różnym zespołom się pozbierać. Nie wiem, przyznaję, jak to wygląda w ich przypadku, ale jeżeli idą w tym kierunku, jeżeli coś planują, to mam nadzieję, że będę mógł to także zaprezentować. Słuchając ludzi, łatwo dzisiaj odrzucić trwale ją nadzieję. Wielu nazywają matką głupich. No właśnie, często pokutuje jeszcze to powiedzenie. Ale myślę sobie, że państwo, jeżeli słuchają muzycznych rozmów, to doskonale wiedzą, w jakim klimacie ta audycja jest utrzymana i o jakie wartości nam chodzi. Nadzieja jako cnota teologiczna, bez której człowiek właściwie się nie może obejść. Z tej płyty Koncert Nadziei teraz dwa utwory Każdy Dzień oraz Ty jesteś skałą. Każdy Dzień, muzyka i słowa Kasia Kurzawska oraz Ty jesteś skałą to jest utwór tradycyjny w aranżacji zespołu. Exodus 15. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem. do ciebie wołać chcę, bo ty jesteś skałą zbawienia mego i siłą w życiu my. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, do ciebie wołać. No właśnie. Exodus 15. Każdy dzień i ty jesteś skałą z płyty koncertowej zatytułowanej Koncert Nadziei. Używam sformułowania Exodus 15. To może być nieco niezrozumiałe, tajemnicze. Spieszę wyjaśnić. Exodus to jest po łacinie wyjście, a więc Księga Wyjścia. Rozdział 15. Wers drugi. Bo to jest taki sztandarowy wers, który zawiera w sobie motto w ogóle działalności całego zespołu. On jest napisany, wypisany na płycie. Pan jest mocą i pieśnią moją. Stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, dlatego go uwielbiam. Księga Wyjścia, rozdział 15, wers 2. Gdzieniegdzie, a wiemy, że są takie wspólnoty chrześcijańskie, które używają nieco innych określeń, zwłaszcza na pięcioksiąg, czyli pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu, na przykład pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta Księga Mojżeszowa. To jest po prostu Księga Wyjścia, tak? Księga Rodzaju. My mówimy w Kościele Katolickim Księga Rodzaju, Księga Liczb, Księga Wyjścia, Księga Powtórzonego Prawa. To jest właśnie Księga Wyjścia, rozdział 15. A teraz, proszę Państwa, trzy utwory dalsze z tego koncertu, utrzymane w tym samym klimacie uwielbienia, no bo jak już się Państwo zorientowali, to jest właśnie taki zespół, który taką muzykę uwielbienia wykonuje i to całkiem nieźle. Oni sięgają także do utworów zachodnich, amerykańskich, anglosaskich, które bardzo udatnie spolszczają i śpiewają. Teraz będzie taki przykład. Nie pojmę, wiem. To jest Amazing Love, czyli Zachwycająca Miłość. Muzyka i słowa Billy Foot w tłumaczeniu Agaty Dwulat. Potem mamy U Twoich Stóp, We Fall Down. O, ciekawe tłumaczenie. U Twoich Stóp w oryginale We Fall Down, upadamy. Muzyka i słowa Chris Tomlin, tłumaczenie Rafał Piekarski. Oraz tradycyjny utwór zatytułowany Panie Tyś. Zespół Exodus 15, koncert Nadziei. Święty, święty, święty, wołam. za miłość Twą i łaski moc. Pragnę wielbić Ciebie, wołam: święty, święty, święty. Wołam: święty, święty, święty. Wołam: święty, święty, święty. Jest nasz Bóg. Zaśpiewajmy jeszcze raz te słowa. Naszemu Bogu na chwałę. Wołajmy do Niego: święty, święty, święty. Panie, Tyś, Panie Tyś, muzyka i słowa tradycyjne, a wcześniej U Twoich Stóp, We All Fall Down, muzyka i słowa Chris Tomlin w tłumaczeniu Rafała Piekarskiego i Nie pojmę, wiem, Amazing Love, muzyka i słowa Billy Foot w tłumaczeniu Agaty Dwulat, zespół Exodus 15 z koncertu Nadziei, tak się ten koncert właśnie nazywa. Nadzieja jest takim spinającym wszystko pojęciem, cnotą teologalną. No właściwie żaden z nas ludzi nie może bez niej żyć. No i cóż, teraz powoli zbliżamy się, bo to już przechyliła się nam pierwsza godzina, ale jeszcze chcę Państwu zaprezentować kilka utworów z tego koncertu, bo myślę, że taka dobra dawka uwielbienia na pierwszą niedzielę Adwentu to jest dobry pomysł. Wiadomość, muzyka i słowa Estera Pańczak, a więc utwór w całości nasz, Kim jestem ja, muzyka Daniela Macyszyna, słowa Agaty Dwulat i Michała Kupczyka oraz Imię Jezus. I tu na koniec prezentacji zespołu Exodus 15, Imię Jezus to jest znowu utwór anglosaski, który bardzo fajny ma tytuł oryginalny, No Sweet Name, czyli nie ma słodszego imienia. Nad imię Jezus oczywiście możemy dopowiedzieć. Muzyka i słowa Carrie Job w tłumaczeniu Agaty Dwulat. A zatem Exodus 15. Bardzo bogaty, jeśli chodzi o wokalistów, o instrumentarium. Zespół ciekawie się prezentujący na scenie i myślę na tej płycie także. Wiadomość, kim jestem ja oraz Imię Jezus. Nadzieją moją, jednak gdzieś na serce. przyjść. Przecież nie zrozumie mnie nikt, tylko ty. Daj mi odczuć, że należę do ciebie, że cała jestem twoja, od stóp aż po czubek głowy. Przytul swoim ramieniem mnie. Ty dobrze znasz moje humory i tajemnice mnie obce ci są. Wiesz o mnie więcej niż sama ja wiem, bo ty przecież stworzyłeś mnie.

jak na płytę koncertową przystało, mimo iż we fragmentach zakończyliśmy oklaskami, występ zespołu Exodus 15. Utwór nazywał się Imię Jezus, No Sweet Name, Carrie Job, w tłumaczeniu Agaty Dwulat, członkini zespołu, a wcześniej Kim Jestem Ja i utwór Wiadomość. Pan jest mocą i pieśnią moją, stał się zbawieniem moim, on Bogiem moim, dlatego go uwielbiam. Jeszcze raz przypominam motto zespołu z fragmentu Starego Testamentu, Księgi Wyjścia, rozdział 15, wers 2, czyli właśnie Exodus. Exodus, czyli Księga Wyjścia. Oczywiście wielu z Państwa zapewne wie, że sens tego czytania historii ludu wybranego, prowadzonego do ziemi obiecanej, jest dla nas dziś taki, że wszyscy jesteśmy dziś tym nowym chrystusowym ludem prowadzonym do ziemi obiecanej zbawienia. To taka figura też naszego życia, dlatego warto czytać nie tylko Księgę Wyjścia. A Adwent to chyba dobry moment na takie właśnie działanie. Na koniec tej audycji, pierwszej godziny tej audycji, chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze jeden utwór, troszeczkę odkurzony, z płyty Twoim Śladem Bartka Pielaka. Ona mi wpadła w ręce jakiś czas temu, kiedy robiłem porządki we własnych nagraniach i okazało się, warto by było. Bartek Pielak jakoś tak zniknął z horyzontu po wydaniu tej płyty. Utwór, który otwierał płytę zatytułowaną Twoim Śladem, który właśnie opowiada o tym największym skarbie wiary i nadziei. Bartek Pielak go teraz Państwu na koniec zaśpiewa przed godziną siódmą, a ja zachęcam do pozostania ze mną za parę minut. Usłyszymy się znowu. Utwór Bartek Pielak skomponował pod tytułem Znalazłem. Świat się kręci coraz szybciej. Każdy biegnie, gubiąc się w tysiącach spraw. Biegnę ja, tracę głowę w obcym tłumie. Nie znam drogi, płynę z falą, licząc czas. Żadnych wyjść, gdzie mam iść? Chcę znaleźć drogę, chcę znaleźć prawdę, chcę znaleźć sens w moim życiu. Chcę znaleźć drogę, chcę znaleźć prawdę, chcę znaleźć sens w moim życiu. Łatwo można się pogubić. Po co ciągle pukać mam do ślepych drzwi? Szkoda sił. Nieustannie szukam znaku, który wskaże drogę, jaką trzeba iść, aby żyć, wiecznie żyć. Chcę znaleźć drogę, chcę znaleźć prawdę, chcę znaleźć sens w moim życiu. Chcę znaleźć drogę, chcę znaleźć prawdę, chcę znaleźć sens w moim życiu.